Nam mô Bhagavate Kalokiya Prati Visuddhaya Buddhaya Bhagavate Tadiya Tha Om Visuddhaya Visuddhaya Asama Sama Samantava Vasafara Narati Gahana Sobhava Visuddhe Abhisinchatu Mansuya Ravaravajana Adi sekai maha mantra badai ahara ahara ayu sangda bandi sudaya sudaya gaya na ayu sudde buji sawijaya sudde sahasra nadi sabdo sawata tathagata murani sawata mati vidaya Kaya samhata na visuddhe sabbha varana adhyayati bhavi visuddhe prati vimahaya adhusuddhe sauraya adhiti te mani mani jaya jaya vijaya vijaya smara smara sava buddha adhiti na Nam mô Bhagavate Kalokiya Prati Visuddhaya Buddhaya Bhagavate Tadiya Tha Om Visuddhaya Visuddhaya Asama Sama Samantava Vasafara Narati Gahana Sobhava Visuddhe Abhisinchatu Mansuya Ravaravajana Adi sekai maha mantra badai ahara ahara ayu sangda bandi sudaya sudaya gaya na ayu jaya si sudde sahasra nanti sabdo ire sawata tanakara balukari sakara mita mari murani sawata tagata mati dasa bumi mati tite sawata tagata vidaya adita nabineta maha bupe waca kaya samhata na visuddhe sabbhavarana adaya yukyati bhavi visuddhe prati vimahaya adhusuddhe sauraya adhiti te mani mani maha mani tathata bhuga bhuti bhavi suddhe vibhuta bhuti suddhe jaya jaya vijaya vijaya smara smara sava buddha adhiti na succha vati vajaga peva champava bhuti masa viram sava sawanam jagaya mariki suddhe sawagati gari suddhe sawata thagata simcha mesa sawagayam tu sawata thagata sama sasa adhiti te buddhiya buddhiya vibuddhiya vibuddhiya buddhaya buddhaya vibuddhaya vibuddhaya samatta pavi suddhe sawata thagata vidaya adhita adhiti tamaha mukhe Nam mô Bhagavate Kalokiya Prati Visuddhaya Buddhaya Bhagavate Tadiya Tha Om Visuddhaya Visuddhaya Asama Sama Samantava Vasafara Narati Gahana Sobhava Visuddhe Abhisinchatu Mansuya Ravaravajana Adi sekai maha mantra badai ahara ahara ayu sangda bandi sudaya sudaya gaya na ayu sudde buji sawijaya si sudde sahasra nanti sabdo ire sawata tanakara balukari sakara mita mari murani sawata tagata mati dasa bumi mati tite sawata tagata vidaya adita nabineta maha bupe waca kaya samhata na visuddhe sabbha varana adaya yukyati ti ba ni tu su ra ti ni ma ha ya ke sa ra ya adi ti te ma ni ma ha ma ni ta tha ta bu ga pu ti ba ni su de vi pu ta bu ni su de cha ya cha ya vi cha ya vi cha ya sa ra sa ra sa ra ta adi ti na su che wa ti wa ta ga pe wa cha ma wa tu ta ma sa ri ram sa wa sa cha nam cha ta ya ma ri ti su de cha wa ga ti ba ri su de sa wa ta ta ga ta si cha me sa ma ta ya yam tu sa wa ta ta ga ta sa ma sa sa adi ti te bu di ya bu di ya vi bu di ya vi bu di ya bu da ya bu da ya vi bu da ya vi bu da ya sa ma ta ba vi su de sa wa ta ta ga ta ri da ya adi ta ta di ti ta ma ha mu de sa Nam mô Bhagavate Kalokiya Prati Visuddhaya Buddhaya Bhagavate Tadiya Tha Om Visuddhaya Visuddhaya Asama Sama Sama Tawa Vasafara Narati Gahana Sobhava Visuddhe Abhisim Chatu Mansura Rava Rava Jana Abhisekai Maha Mantra Badai Ahara Ahara Ayu Samda Bani Sudaya Sudaya Gaya Na Ayu Sudhe Bujitsa Vijaya Sudhe Sahasra Rani Samyogi Desavata Anaka Avaloka Vishaka Rami Tamari Murani Savata Thagata Mati Dasa Bhuti Mati Tite Savata Thagata Vidaya Adita Nabinita Maha Bhuti Vacha Kaya samhata na visuddhe savatarana ataya yukyati vani visuddhe vrati vimahaya adusuddhe savaya aditi te mani mani maha mani ta thakta buddha puti vani suddhe vifutta buddhi suddhe jaya jaya vijaya vijaya smara smara sava buddha aditi na suche vati vajaga pe vachampa vatu dhamma sari ramsa Sawanam jagaya mari kisudde sawagati kari sudde sawata thagata simjame sama sajayam tu sawata thagata sama sasa aditi te buddhiya buddhiya vi buddhiya vi buddhiya buddhaya buddhaya vi buddhaya vi buddhaya samatta pavi sudde sawata thagata vidaya adita aditi tamaha mukhe Nam mô Bhagavate Kalokiya Prati Visuddhaya Buddhaya Bhagavate Tadiya Tha Om Visuddhaya Visuddhaya Asama Sama Sama Tawa Vasafara Narati Gahana Sobhava Visuddhe Abhisim Chatu Mansura Rava Rava Jana Abhisekai Maha Mantra Badai Ahara Ahara Ayu Samda Bani Sudaya Sudaya Gaya Na Ayu Sudhe Bujitsa Vijaya Visuddhe Sahasra Rani Samyogi Desavata Anaka Avaloka Vishaka Rami Tamari Murani Savata Thagata Mati Dasa Bhuti Mati Tite Savata Thagata Vidaya Adita Nabinita Maha Bhuti Vacha Kaya samhata na visuddhe savatarana ataya yukyati vani visuddhe vrati vimahaya adusuddhe savaya aditi te mani mani maha mani ta thakta buddha puti vani suddhe vifutta buddhi suddhe jaya jaya vijaya vijaya smara smara sava buddha aditi na suche vati vajaga pe vachampa vatu dhamma sari ramsava Sawanam jagaya mari kisudde sawagati kari sudde sawata thagata simjame sama sajayam tu sawata thagata sama sasa aditi te buddhiya buddhiya vi buddhiya vi buddhiya buddhaya buddhaya vi buddhaya vi buddhaya samatta pavi sudde sawata thagata vidaya adita aditi tamaha mukhe Nam mô Bhagavate Kalokiya Prati Visuddhaya Buddhaya Bhagavate Tadiya Tha Om Visuddhaya Visuddhaya Asama Sama Sama Tawa Basafara Narati Gahana Subhava Visuddhe Abhisin Chatu Mansuga Dhava Abhisekai Mahamanta Badai Ahara Ahara Ayu Samda Bani Suddhaya Suddhaya Gaya Na Jaya Visuddhe Sahasra Nandi Nam mô Bhagavate Kalokiya Prativisittaya Buddhaya Bhagavate Tadiyatha Om Visuddhaya Visuddhaya Asama Sama Sama Tawa Basafara Narati Gahana Subhava Visuddhe Abhisin Chatu Mansuga Dhava Dhava Abhisekai Mahamanta Badai Ahara Ahara Ayu Samda Bani Suddhaya Suddhaya Gaya Na Ayu Jaya Visuddhe Sahasra Nandi Nam mô Bhagavate Kalokiya Prativisittaya Buddhaya Bhagavate Tadiyatha Om Visuddhaya Visuddhaya Asama Sama Sama Tawa Basafara Narati Gahana Subhava Visuddhe Abhisin Chatu Mansuga Dhava Dhava Jana Abhisekai Mahamanta Badai Ahara Ahara Ayu Samda Bani Suddhaya Suddhaya Gaya Na Ayu Jaya Visuddhe Sahasra Nandi Sakarami tamari murani sawata thagata mati dasa bhuti mati tite sawata thagata vidaya adhikana vidita maha bhute vacha kaya samhata na visuddhe sawata varana Ti bhāmi ti suttri bhāti ni mahāyā āyusatti Kesavaya āditi te mani mani maha mani ta puti bhāni sutte vi bhūta bhūni sutte chaya chaya vi chaya vi chaya smara smara sava āditi na sutte vati vachana pe vachamma vatu bhāma sāvi ram sutte sāvāgati tathāgata simcāme tathāgata simcāme tathāgata tathāgata samatta pāvi sutte sāvāgata tathāgata rīda Nam mô Bhagavate Kalokiya Prativisittaya Buddhaya Bhagavate Tadiya Tha Om Visuddhaya Visuddhaya Asama Sama Sama Tawa Vasafara Narati Gahana Sobhava Visuddhe Abhisinchatu Mansuya Dhava Dhava Jana Adi sekai maha manta badai ahara ahara ayu samda bani sutaya sutaya gaya na ayu jaya si sutte sahasra nanti samtoki resawata anata amalu kari sakarami tamari murani sawata thagata mati dasa bumi mati tite sawata thagata vidaya adita nadineta maha bupe wajah kaya samhata na visuddhe sattavarana ataya lukati bhani visuddhe vrati vimahaya anusuddhe kesavaya aditi te mani mani maha mani tathata buddha puti vani suddhe vibhuta buddhi suddhe jaya jaya vijaya vijaya smara smara sava buddha aditi na suddhe vati vajaga peva champava dhubhama sariram sava Sawanam jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga Nam mô Bhagavate Kalokiya Prativisittaya Buddhaya Bhagavate Tadiya Tha Om Visuddhaya Visuddhaya Asama Sama Sama Tawa Vasafara Narati Gahana Sobhava Visuddhe Abhisinchatu Mansuya Dhava Dhava Jana Adi sekai maha manta badai ahara ahara ayu samda bani sutaya sutaya gaya na ayu sutte bujita wijaya si sutte sahasra nanti samto ire sawata anaka amalu kari sakarami tamari murani sawata thagata mati dasa bumi mati tite sawata thagata vidaya adita nadineta maha bupe wajah kaya samhata na visuddhe sattavarana ataya lukati bhāmi visuddhe vrati vimahaya anusuddhe kesavaya aditi te mani mani maha mani tathata buddha puti bhāni suddhe vibhuta bhūni suddhe jaya jaya vijaya vijaya smara smara sava buddha aditi na suddhe vati vajaga peva champava dhubhama sariram sava Sawanam jaga jaga vidhi sutte sawagati bhavi sutte sawata thagata simcame Buddhiya Buddhiya Vibuddhiya Vibuddhiya Buddhaya Buddhaya Vibuddhaya Vibuddhaya Samatta Bhavi Sutte Sawata Thagata Vidaya Adhita Nadhita Maha Nam mô Bhagavate Kalokiya Prativisittaya Buddhaya Bhagavate Tadiya Tha Om Visuddhaya Visuddhaya Asama Sama Sama Tawa Vasafara Narati Gahana Sobhava Visuddhe Abhisinchatu Mansuya Dhava Dhava Jana Amrita Adi kai ma ha man ta ba da a ha ra a ha ra a yu sam da ba ni su da ya ga ya na a su te bu ji sa vi ja ya su su de sa ha ra ma ni sa to ki te sa wa ta ta na ka ra ma lu ka ni sa ka ra mi ta ma ri mu ra ni sa wa ta ta ya ta ma ti da sa bu ti ma ti ti te sa wa ta ta ya ta vi da ya a di ta na vi te ta ma ha bu te wa cha ta ya sam ha ta na vi su de sa ta ta ra na a ta ya te ba mi ki su te ma ti ni ma ha ya te sa wa ya a di ti te ma ni ma ni ma ha ma di ta ta ta bu ta bu ti ma ni su de vi bu ta bu ni su de cha ya cha ya vi cha ya vi cha ya sa ra sa ra sa wa bu ta a di ti na su che wa ti wa cha ga pe wa cham pa wa tu pa ma sa ri ram sa wa sa wa nam cha ga ya ma ri ki su de sa wa ga ti ga ri su de sa wa ta ta ga ta si cha me sa ma wa ga yam tu sa wa ta ta ga ta sa ma sa sa a di ti te bu di ya bu di ya vi bu di ya vi bu di ya bu da ya bu da ya vi bu da ya vi bu da ya sa ma ta pa vi su de sa wa ta ta ga ta ri da ya di ta ta di ti ta ma ha mu de sa Nam mô Bhagavate Kalokiya Prati Visuddhaya Buddhaya Bhagavate Tadiya Tha Om Visuddhaya Visuddhaya Asama Sama Sama Tawa Vasafara Narati Gahana Sobhava Visuddhe Abhisin Chatu Mansura Rava Rava Jana Adi se kai maha manta badai ahara ahara ayu samda bandi sudaya sudaya gaya na ayu te buji sa wijaya si sudde sahasra nanti samyo ire sawata kanya kara balu kari sakta rami tamari murani sawata kayata mati dasa bumi mati tite sawata kayata vidaya adita nabineta maha bumi wajah kaya samhata na visuddhe sava varana ataya lukha te vami visuddhe vati vimahaya anusuddhe sava ya aditi te mani mani maha mani ta thakta buddha putti vani suddhe vibhutta buddhi suddhe jaya jaya vi jaya vi jaya smara smara sava buddha aditi na suche vati vata gape vacham pavatu pama sari ram sava Sawanam jagaya mari kisute sawagati gari sute sawata kagata simjame sama kagayam tu sawata kagata sama sasa aliti te buriya buriya vi buriya vi buriya buraya buraya vi buraya vi buraya samatta pavi sute sawata kagata viraya adita aditi tamahamu Nam mô Bhagavate Kalokiya Prati Visuddhaya Buddhaya Bhagavate Tadiya Tha Om Visuddhaya Visuddhaya Asama Sama Sama Tawa Vasafara Narati Gahana Sobhava Visuddhe Abhisin Chatu Mansura Rava Rava Jana Adi se kai maha manta badai ahara ahara ayu samda bandi sudaya sudaya gaya na ayu te buji sa wijaya si sudde sahasra nanti samyo ire sawata kanya kara balu kari sakta rami tamari murani sawata kayata mati dasa bumi mati tite sawata kayata vidaya adita nabineta maha bumi wajah kaya samhata na visuddhe sava varana ataya lukha te vami visuddhe vati vimahaya anusuddhe sava ya aditi te mani mani maha mani ta thakta buddha putti vani suddhe vibhutta buddhi suddhe jaya jaya vi jaya vi jaya smara smara sava buddha aditi na suche vati vata gape vacham pavatu pama sari ram sava Sawanam jagaya mari kisute sawagati gari sute sawata kagata simjame sama kagayam tu sawata kagata sama sasa aditi te buri

ti ba ni ti su ra ti ni ma na ya te sa ra ya adi ti te ma ni ma ha ma ni ta tha ta bu ta bu ti ma ni su de vi bu ta bu ni su de cha ya cha ya vi cha ya vi cha ya sa ra sa ra sa ra ta adi ti na su che va ti va cha ga pe va cha ma va tu ta ma sa ri ram sa va sa va nam cha ta ya ma ri ti su de cha va ga ti va ri su de sa va ta ta ga ta si cha me sa ma va cha ya Buddhiya Buddhiya Vibuddhiya Vibuddhiya Buddhaya Buddhaya Vibuddhaya Vibuddhaya Samatta Pavishuddhe Savata Thagata Vidaya Adhita Adhita Nam mô Bhagavate Kalokiya Prativisittaya Buddhaya Bhagavate Tadiya Tha Om Visuddhaya Visuddhaya Asama Sama Sama Tawa Vasafara Narati Gahana Sobhava Visuddhe Abhisinchatu Mansuga Dravarava Janahamirika Abhisekai Mahamanta Vadai Ahara Ahara Ayusamda Bani Suddhaya Suddhaya Gayana Ayusuddhe Bujitha Vijaya Visuddhe Sahasra Nandhi Samyogide Savata Kanyaka Nam mô Bhagavate Kalokiya Prativisittaya Buddhaya Bhagavate Tadiya Tha Om Visuddhaya Visuddhaya Asama Sama Sama Tawa Vasafara Narati Gahana Sobhava Visuddhe Abhisinchatu Mansuga Rava Rava Abhisekai Mahamanta Vadai Ahara Ahara Ayusamda Bani Suddhaya Suddhaya Gayana Ayusuddhe Bujitha Vijaya Visuddhe Sahasra Nandhi Samyogide Savata Kanyaka Avaloka Visakaya Mita Mare Murani Savata Thayata Mati Dasa Bhuti Matiti Te Savata Thayata Vidaya Adhita Nadhita Mahabhute Vacha Kaya samhata na visuddhe savavarana ataya yukyati vani visuddhe vrati vimahaya ayusuddhe savaya aditi te mani mani maha mani tathata buddha putti vani suddhe vibhutta buddhi suddhe jaya jaya vijaya vijaya smara smara sava buddha aditi na suche vati vajaga peva champava tuta masa viram sava Nam mô Bhagavate Kalokiya Prativisittaya Buddhaya Bhagavate Tadiya Tha Om